आएंगे जरूर बाबा, आएंगे जरूर। बाधाओं का बाबा करे निदान। करुणा के है सागर बाबा साई कृपा निधान। भक्तों की बाधाओं का बाबा करे निदान। करुणा के है सागर बाबा साई कृपा निधान। के साई भरपूर आएंगे जरूर बाबा, आएंगे जरूर, आएंगे जरूर बाबा, आएंगे जरूर। रहना पाएंगे अपने, रहना पाएंगे अपने बच्चों से वो दूर। आएंगे जरूर बाबा, आएंगे जरूर, आएंगे जरूर बाबा, आएंगे जरूर।